سرکار دو عالم کے بارے میں جو میں نے عرض کرنا ہے یاد رکھیں، اس کے تین حصے ہیں. ایک حصہ ہے ولادت مصطفیٰ، جب بھی نام آئے دروشی پڑھ لیا کرو، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، دکھ ہوتا ہے مسلمان کو آدمی کہے ضرور پڑھو. تو پہلا حصہ اس کا کیا ہے؟ ولادت مصطفیٰ. دوسرا حصہ ہے بعثت مصطفیٰ. اور تیسرا حصہ ہے سیرت مصطفیٰ. سارے انبیاء شان والے ہیں، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں ان پر، لیکن جو شان، جو عزت، جو عظمت، جو رفعت، جو کمال، جو جمال میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. یعنی عالم ارواح میں، ابھی عالم دنیا پہ پیدا بھی نہیں ہوا، عالم ارواح میں اللہ نے دو وعدے لیے تھے اپنے بندوں سے. پوری توجہ کرو گے، حضور کی سیرت سن رہے ہو، خاموش نہ رہو، آہستہ آہستہ زبان پہ درود شریف رہے. ایک تو اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں. اور دوسرا عہد اللہ نے، یہ تو ساری مخلوق سے لیا گیا نا، جو مخلوق قیامت تک ہوگی، لیکن ایک خاص عہد ہے کہ اللہ نے جن کو نبی بنانا تھا، رسول بنانا تھا، ان سے ایک وعدہ لیا. ایک عہد لیا، میثاق لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے فرمایا سارے وعدہ کرو، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن وعدہ کرو کہ میرا ایک نبی آئے گا، اور اگر اس پیغمبر کا زمانہ تمہیں مل جائے تو اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے، اور اگر اس کا زمانہ نہ ملے تب بھی اس کا ذکر کرو گے کہ ہمارے بعد سب سے آخر میں ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے. اور اسی طرح یاد رکھ لیں، اللہ نے آدم پیدا فرمایا، اللہ نے پیغمبر پیدا فرمائے، اللہ نے نوح پیدا فرمایا، اللہ نے خلیل پیدا فرمایا، اللہ نے کلیم پیدا فرمایا، اللہ نے اپنے منشے سے، اپنے حکم سے پیدا فرمایا، کسی نے مانگا نہیں تھا، کسی نے مانگا کہ اللہ آدم کو پیدا فرماؤ؟ کسی نے نہیں مانگا. کسی نے مانگا تھا کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دو؟ موسیٰ علیہ السلام کو خود بھی پتا نہیں تھا، وہ تو آگ لینے کے لیے گئے تھے. یہ شان بھی مصطفیٰ کی ہے کہ جس کو مانگنے والے نے اللہ سے مانگا. اور اسی پہ حاجی صاحبان پوری توجہ رکھیں کہ مانگنے والا کون ہے؟ خلیل اللہ ہے. مانگنے والا کون ہے؟ اور مانگ رہا ہے حبیب اللہ کو. اور قرآن میں نظر ڈالیں تو ابراہیم علیہ السلام نے جو جو دعائیں مکے میں مانگی ساری منظور ہو گئی. سیدنا ابراہیم نے جو بھی دعا مانگی ہے مکے میں, اور یقین رکھو علماء نے لکھا ہے کہ صدق کے دل سے تو مکے میں کیا پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو دعا منظور ہو جاتی ہے. سیدنا خلیل نے ایک دعا تو مانگی تھی نسک کے لیے, مشاعر کے لیے, کہ ربنا ارنا مناسکنا. اللہ نے پوری کر دی. دوسری دعا مانگی تھی اپنے بچوں کے لیے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, یا اللہ میں تیرے حکم پہ اپنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں. بیوی ہے, اکیلی عورت ہے, دودھ پیتا بچہ ہے. ان کی حفاظت فرمانا. تو اللہ نے آپ کی دعا منظور فرما لی. تیسری دعا جب اللہ کے خلیل نے کعبہ بنا لیا تو دعا مانگی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ یا اللہ ہم نے جو آپ کے حکم پہ آپ کا گھر بنایا ہے قبول فرما لیں. اور ساتھ ساتھ مسائل بھی سمجھتے جائیں. اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو, کہہ دو الحمدللہ. ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کس سے مانگی؟ ہاں جی, بالکل ٹھنڈے دل سے. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا جی, یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ وہابی ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ تبلیغی ہے, یہ شاہ. نہیں نہیں, یہ تو قرآن ہے نا, کہ اللہ سے دعا جو مانگ رہے ہیں ابراہیم الخلیل کے, ربنا ربنا ربنا, کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اچھا, حضرت ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ یا اللہ تجھے تیرے آدم کا واسطہ, کہا ہے؟ نہیں کہا. چلو کسی غریب پیغمبر کا واسطہ. تیرے کعبے کا واسطہ, تیرے گھر کا واسطہ, سیدھی دعا مانگی ربنا. تقبل منا, اور آگے مسئلہ بھی بتلا دیا, یہ بھی یاد رکھ لو, انک انت السمیع العلیم. دعاؤں کے سننے والا کون؟ ہاں جی, دعاؤں کے سننے والا, فریادوں کے جاننے والا کون؟ تو وہی حضرت خلیل نے دعا مانگی, ربنا وبعث فیہم, لیکن حاجیو یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو. میرا مدنی فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے حکم میں, اپنے فرمان میں تو اس وقت نبی بنا لیا تھا, ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو پھر ابراہیم کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ تو فیصلہ ہو چکا کہ اللہ نے حضور کو بھیجنا ہے. تو یہاں دوسرا مسئلہ سمجھ آیا, دعا کس سے مانگی جاتی ہے, اور دوسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ خلیل اللہ ہے, ہر امتحان میں پورے اترنے والا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي ہر بات پوری کی ہے لیکن علم غیب، ہاں جی علم غیب ہوتا کہ اللہ کے نبی پیدا ہوں گے پھر مانگنے کی کوئی ضرورت تھی؟ تو دوسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اور پیغمبر ہے، خلیل ہے، لیکن علم غیب اگر آپ کو پتا ہو کہ حضور پیدا ہوں گے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دعا کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ اکبر، وا میرا خلیل، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام. آمین. کیسی پیاری دعا مانگی. کیوں؟ یاد رکھو حاجی، رسول افضل ہوتا ہے نبی سے. رسول 124,000 انبیاء ہیں لیکن رسول تو صرف 313 ہیں. اور ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لو. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول کون ہوتا ہے؟ جو صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو. آسان مثال سمجھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہے اور ہارون نبی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے تابع ہے، تورات میں عمل کرنے والا، اس کی الگ کتاب نہیں ہے. اگر خلیل یہاں کہتے وباس منہم نبیین تو رسول کا مقام نہ ملتا، اس لیے افضل کی دعا مانگی، اللہ ان میں سے رسول بھیج. جب رسول ہوگا تو نبی تو خود بخود ہوگا نا. ربنا وابعث فیہم رسولا، اور آگے کیا کہا؟ رسولا منہم، ان میں سے. کن سے؟ ہاں جی، قرآن قرآن پہ غور کرو حاجیو، دوڑے شوڑے نہ سنا کرو. یہ دنیا کی جھوٹی روایات پہ عقیدے نہ بنایا کرو. قرآن سب سے پہلے ہے. وابعث فیہم رسولا منہم، میرا اللہ ان مکے والوں میں سے رسول. کن میں سے پیدا فرما؟ مکے میں نور رہتے تھے، انسان رہتے تھے. ہاں جی، کیا خیال ہے آپ کا؟ قریش والے سارے نوری تھے کہ انسان تھے؟ تو ابراہیم کیا مانگ رہا ہے؟ انسانوں میں رسول بھیج یا نوریوں میں رسول بھیج؟ اور مجھے تو حاجی صاحبان آپ ناراض نہ ہوں میری باتوں پہ، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. نور بھی وہ مانتے ہیں جو میلاد بناتے ہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جو میلادی ہیں، میلاد مناتے ہیں، وہ حضور کو نور سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھئی جھوٹ تو نہ بولو نا، یا نور نہ مانو یا میلاد نہ مانو. بھئی جبریل علیہ السلام نوری ہے، کب پیدا ہوا؟ اس کے ابے کا کیا نام ہے؟ تو اگر میلاد مانتے ہو، میلاد مانا، مولد مانا، ولادت مانا، پیدا ہونا، اور پیدا ہونا انسانوں کی صفت ہے، چونکہ جنوں میں تو نبی نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہوتا ہے اس کی ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا، ننیال بھی ہوگی، ددیال بھی ہوگی، باپ بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، چاچے بھی، چاچیاں بھی، اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا ہے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. کس نے مانگا تھا؟ اللہ اکبر. اور ابراہیم کیسے شان والا ہے کہ ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ ذریت ابراہیم ہیں. بنو اسرائیل کے جتنے نبی ہیں وہ ذریت اسرائیل ہیں، ابراہیم ہیں. کیونکہ بنو اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب. یعقوب کس کا بیٹا ہے؟ اسحاق. اسحاق کس کا بیٹا ہے؟ ابراہیم. یوسف علیہ السلام کس کا بیٹا ہے؟ یعقوب. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے دادا حضرت خلیل نے مانگا ہے انا دعوت ابی ابراہیم. اور آگے جو ہے اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی بتلا دیا کہ میرا اللہ، چونکہ خلیل سمجھ گئے کہ جب یہاں گھر بنا ہے تو گھر کو آباد کرنے کا تو ذریعہ بنے گا نا. رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. پیغمبر سمجھ گئے کہ جب رسول بھیجیں گے تو کتاب بھی دیں گے. میرا اللہ وہ تیری کتاب پڑھ کے سنائے، تیرے کتاب کی تعلیم دے، دانائی کی باتیں سکھلائے، اور ان کو اندر باہر سے مانج کے پاک کر کے صاف کر کے پاکیزہ جماعت پیدا کر دیں. اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ حضور کی پیدائش کے بارے میں تین چیزوں میں پوری دنیا متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ایک تو حضور سنت الفیل، جس سال ہاتھیوں کا واقعہ ہوا تھا نا اسی سال حضور پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدا ہوئے؟ جب ہاتھیوں کا واقعہ ہوا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ حضور ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں. اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ حضور سوموار کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے ہیں. ان تین چیزوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، یاد رکھو. ایک تو آپ ہاتھیوں والے بادشاہ والے واقعے والے سال پیدا ہوئے، اور ربیع الاول میں. ربیع جو ہے یہ اس کا معنی بہار ہوتا ہے. جیسے ربیع الاول کا مہینہ بہار ہے، یہ تو عارضی بہار ہے. میرے مدی کا آنا جو ہے وہ تو اصل بہار ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آپ کے سوموار کے دن صبح صادق کا تارا چمکا ہے. اس وقت میرے مدنی پاک پیدا ہوئے ہیں، یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. اچھا، اب اس میں اختلاف ہے کہ تاریخ کیا تھی. بعض علماء کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول تھی، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول تھی، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول تھی، بعض علماء کہتے ہیں 18 ربیع الاول تھی. یعنی اس تاریخ میں اختلاف ہے. اور زیادہ راجے قول یہ ہے کہ وہ 9 ربیع الاول تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب پوری توجہ کرو گے انشاءاللہ تو بات سمجھ آئے گی. حضور کے والد کا نام کیا تھا؟ کہہ دو. ہاں جی، واہ میرا اللہ، میرے مدنی کی ایسے حفاظت کی ہے کہ کفر کا نام نہیں آنے دیا، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میرا سارا خاندان جو ہے، یعنی معد ابن عدنان سے لے کر ولد عدنان سے لے کر میرے ابے تک، نہ کسی مرد نے زناح کیا نہ کسی عورت نے زناح کیا. میرے مدنی کا نسب کیسے پاک ہے؟ فرمایا میرے نسل میں بھی زنا نہیں آیا. بولے تم نکاح، آپ کا 19واں دادا ہے معد. یہاں غور کر لو، تروشڑی پڑھو تو بات سمجھ آئے گی. یہ جان چھڑانے کے لیے پڑھتے ہو یا دل سے پڑھتے ہو؟ معلوم تو ایسے ہوتا ہے جان چھڑا رہے. ہائے مسلمانوں، درود پڑھتے تو آج یہ عالم نہ ہوتا پوری دنیا میں. درود ایسی نعمت ہے جس سے سارے غم ہم دکھ درد سب ٹل جاتے ہیں. اسی پہ غور کر لو، باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اما کا نام کیا ہے؟ آمنا. دائی کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، سبحان اللہ. یعنی عبدیت کے نطفے سے منتقل ہوا، امن کے پیٹ میں پرورش پائی اور حلم کے سینے سے دودھ پیا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذرا آگے چلیں، تربیت کہاں ہوئی؟ بنو سعد میں. یعنی عبدیت سے منتقل ہوئے، امن کے پیٹ میں پرواہ چڑھا، حلم کے سینے سے دودھ پیا اور سعادت کے قبیلے میں پروان چڑھا. اچھا، آپ کو پتا ہے حضور کی دائی کا کیا نام تھا؟ یہ تو دایا دودھ پلانے والی ہے نا، بی بی حلیمہ. جب حضور پیدا ہو رہے ہیں اس وقت دایا جو تھی. ماشاء اللہ، بس یا نبی سلام علیکا، بس یا حبیب سلام علیکا. ان آشکوں سے پوچھو ذرا، بتائیں تو صحیح. پتہ ہی نہیں، تعلق ہی نہیں. وہ تو ایک دعویٰ ہے، ایک جلوس ہے، ایک بنایا ہوا ہے اپنی مولویت کو رونق بخشنے کے لیے. اب کعبے کے بھی ماڈل بن گئے، روضہ شریف کے بھی ماڈل بن گئے، باقاعدہ ویڈیو فلمیں بن گئی، حاجیوں کو دکھا رہے ہیں یہ روضہ کھڑا ہوا ہے. دیکھو نا، آمنہ کے بجائے کوئی اور نام بھی تو ہو سکتا تھا نا. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے نا کہ ماں کا نام آمن سے ہو. یاد رکھو، آپ کی دایا کا نام شفا تھا. آپ کی دائی جو وقت ولادت موجود تھی، اس کا نام کیا تھا؟ یہ شفا کون ہے؟ عبد الرحمان ابن عوف کی والدہ ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ یہ بھی سنا ہوگا کہ حضور پاک نے کس کا دودھ پیا ہے؟ ہاں جی بھائی، بولا تو یار کیا ہے، میرے سے ناراض ہو یا حرم سے ناراض ہو؟ ہاں جی، اور کس کا دودھ پیا ہے؟ ہاں جی، کیا اور؟ بس، اور کس کا پیا ہے؟ بعض عاشق ہیں جی سبحان اللہ. یعنی اندازہ کرو شیعہ ملنگ کو 12 اماموں کے نام یاد ہیں, سنی سن ہو گیا ہے, نبی کی ولادت بھی نہیں جانتا, ابو بکر کا نام بھی نہیں جانتا. وہ بھیک مانگتا ہے تو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے کہ 5 سے 12 دا صدقہ, یعنی 1 5 تن اور 1 12, باقی تو ہے کوئی نہیں نا. وہ بھیک مانگ رہا ہے, کشکول اٹھائے ہوئے ہیں, گھنٹے پہنے ہوئے ہیں, لوا ڈالے ہوئے ہیں, مذہب اپنا بیان کر رہا ہے. اچھا بی بی فاطمہ کے کتنے بیٹے تھے؟ ہاں جی بھائی یار بولا کرو, کوئی حد نہیں, بھائی ہیں ہم, میں کوئی مولوی تھوڑا ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں, فما خادم ہوں. حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی پشت سے کتنے بیٹے تھے؟ ایک غلط بات ہے, 3 بیٹے تھے, حسن حسین اور محسن. محسن کا نام نہیں لیتے یہ ظالم. سیدہ فاطمہ کے بطن سے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں, یہ کسی کا نام نہیں لیتے, بس حسن حسین. حسن کا بھی نہیں لیتے, حضرت معاویہ سے سلو کا بھی نا انہوں نے, باقی صرف حسین بچے. حسن حسین محسن زینب ام کلثوم, یہ بیٹیاں ہیں سیدہ کی. میرے مدنی پاک نے سب سے پہلے جو دودھ پیا ہے وہ صہیبہ کا دودھ پیا ہے, ام ایمن کا دودھ پیا ہے, خولہ کا دودھ پیا ہے, حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے, بنو سلیم کی 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے. آپ کو دودھ پلانے والی تو 8 عورتیں ہیں. نہ ایمان سے کہو جو حضور کو دیکھے گی وہ برداشت کرے, فون سینے سے لگا دے, نہیں میں مجھے دو نا, مجھے دو, میں اٹھاؤں. اور حضور کے کتنے رضائی بہن بھائی تھے؟ اچھا حلیمہ کے خاوند کا نام کیا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. ان کو تو بس ایک ہی بات یاد ہوتی ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرنا ہے, مزاروں پہ طواف کرنا ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنی ہے, دین کا کوئی پتہ نہیں. یاد رکھ لو حضور کا رضائی بھائی کا نام عبداللہ ہے, باپ کا نام کیا ہے؟ رضائی بھائی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. اور رضائی بہن کیا ہے؟ انیسہ ہے, حذیفہ ہے, حذافہ ہے جس کو شیمہ کہتے ہیں. اور حلیمہ کے خامد کا نام حارث بن عبد العزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے عبداللہ پہلے فوت ہو گئے, ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے, مدینے میں فوت ہوئے, مدینے میں دفن ہوئے. عبد المطلب کی ماں جو تھی وہ بنو نجار سے تھی, اس لیے مدینے والے حضور کا ننیال ہیں. عبد المطلب نے بھیجا تھا کھجورے لینے کے لیے, فوت ہو گئے. بی بی آمنہ پہ کیا گزری ولادت کے وقت کہ آج عبداللہ ہوتا تو آپ اس چاند کو دیکھتا جو دنیا میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور چاند کیا ہے؟ میرا مدنی تو منبع نور ہے، مادن نور ہے، مصدر نور ہے، صرف نور نہیں منور کرنے والا ہے، سراج منیر ہے، لیکن جن سے بشر ہے، حضور جب پیدا ہوئے ہیں عبد المطلب آتے ہیں اور فرماتے ہیں گھر والوں کو کہ بھائی بچے کو نہلا لو، غسل کر لو، صاف کر لو، اور مجھے دو تاکہ میں کعبے میں لے جاؤں. تو کتابوں میں آتا ہے ابن ہشام نے لکھا ہے، بی بی شفا آپ کی دایا اندر سے بولتی ہے کہ عبد المطلب اس بچے کو غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے، ختنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے پاک پیدا کیا ہے. آتا ہے مغسول مطہر مختون. آپ کے بدن میں بدن پہ جس خدا نے مکھی نہیں بیٹھنے دی، وہ آپ کے بدن پہ آلائش کیسے رہنے دیتے ہیں؟ آپ کا بدن بھی پاک ہو، آپ کا مادن بھی پاک ہے. عبد المطلب لے کے چلتا ہے اور ان کی اماں سے پوچھتا ہے کہ آج عبداللہ تو نہیں ہے لیکن آپ نے نام کیا سوچا ہے؟ اس نے کہا عبد المطلب آپ بڑے ہیں، آپ نام سوچے. انہوں نے کہا نہیں ماں ہو، عبداللہ کے بعد تمہارا حق ہے. اس نے کہا میں نے بڑا سوچا ہے لیکن کوئی اندر سے آواز آتی ہے کہ اس کا نام محمد ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب کہتا ہے آپ نا یہ نام میں نے نہیں سنا آج تک. عبد المطلب یہ بچہ بھی تو تم نے نہیں دیکھا آج تک، یہ بچہ بھی نرالا ہے تو نام بھی نرالے ہیں. جی اسے فرماتے انا محمد و انا احمد، محمد بھی میرا نام ہے اور احمد بھی. اچھا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ محمد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ اور دونوں نام اللہ کی شان دیکھو قرآن میں ہیں، دونوں نام اللہ کے قرآن میں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ما کان محمد نبا احد من رجالکم، اور تیسرے مقام پہ فرماتی ہیں وما محمد الا رسول. محمد بھی نام قرآن میں ہے اور احمد بھی نام قرآن میں ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو پیغام دیں گے، بتلائیں گے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے مبشرم برسولی آتی من بعد اسمہ احمد، اچھا دونوں کے معنی میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھو محمد کہہ دو نا، پڑھ لو ایک دفعہ محمد. اچھا حاجیو سچی بات کرنا، قبر میں جانا ہے خدا کو بھی جواب دینا ہے، اب محمد کا نام لے لیکن ہونٹ نہ ملنے دیں اپنے دونوں، جلدی جلدی لے سکتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا بدبختو انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ میرے مدنی کا تو نام ایسا ہے کہ بغیر بوسے کی ادا ہی نہیں ہوتا. محمد الرسول اللہ، خود بخود عزت کو بوسا لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ یاد رکھ لو، محمد مانا جس کی ساری دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، محمد کا کیا مانا جس کی تعریف ساری دنیا میں سب سے زیادہ کی گئی ہو، کیوں نہ ہو، جس کی تعریف خود خدا کرے اس کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور احمد کا معنی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا حمد کرنے والا ہو، تو سب سے زیادہ حمد کرنے والا بھی محمد ہے اور سب سے زیادہ ثنا بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ. تو حضور کے کتنے نام ہو گئے؟ دو، انا محمد و انا احمد، اور تیسرا نام انا الماہی. الذی یمحو اللہ بالکفر، جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیں گے، اور فرمایا انا الحاشر، اور قیامت میں ساری دنیا جب حضور سب سے پہلے اٹھیں گے تو اٹھے گی، یحشر علی قدمی وانا العاقب. عاقب بھی آپ کا نام ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی سوال بھی پڑے ہیں نا آپ کے، وقت ختم ہو رہا ہے، آپ تو دعا کریں درود شریف بھی پڑھیں، اللہ ہمت و عافیت دے، کیونکہ سوال جواب پڑے ہوئے ہیں آپ کے، اب ان کو چھوڑ دوں کیا کروں، بھئی تھوڑے تھوڑے دو نا، سارے کیسے پکڑ لوں گا. لیکن میں نے بتا دیا تھا کہ حرم پہنچ کے چکر پورا نہیں ہوا تھا، تو پھر میں نے بنیان اتار دی، پھر کوئی جرمانہ نہیں. اگر میدان عرفات میں آدمی نے اپنے ہونٹ چھیل دیے، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا. میرے ماموں جو ہیں وہ گھر میں قوالی کرواتے ہیں، بالکل بدعت ہے، اور خاص طور پہ وہ نعت جو سادھو کے ساتھ ہو وہ بھی ناجائز ہے. میری بہن کی اولاد نہیں ہے، علاج بھی کرواؤ، پتہ کرو بہن میں نقص ہے یا خاوند میں نقص ہے. آج کل میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، علاج موجود ہے دنیا میں. اس کے علاوہ جو قرآن میں دعا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ دعا بار بار مانگا کرو. میں نے عمرے کے اندر بال کٹوائے ہیں، تو انہوں نے خوشبو والا صابن لگایا لیکن فوراً دھل گیا، پھر بھی پانچ چار ریال صدقہ کر دو. اور آئندہ احتیاط کرو عمرے والے حضرات، کہ حجام سے کہہ دے بھی خوشبو والا نہ لگاؤ. مسجد جیرانہ سے عمرہ افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ جتنی دیر عمرے میں لگے طواف کرو تو افضل ہے. حج کا طواف تو پہلے نہیں ہوتا، صفا مروہ ہو سکتی ہے اگر احرام باندھ لو سات یا آٹھ کو، اور نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لو، اسی احرام میں رہو، بعد میں جب آؤ گے صرف طواف کرو گے، صفا نہیں دوڑو گے. اگر عمرے کے دوران میں نے حجر اسود کو ہاتھ لگا لیا، کوئی حرج نہیں، وہ تو احتیاط ہوتی ہے، بھی خوشبو اکثر لگی ہوتی ہے، کوئی دم شم نہیں. کسی پیر یا بزرگ کی بیعت کرنا بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح معنی میں مرشد ہو، اللہ کی کتاب اور سنت محمد مصطفیٰ پہ چلنے والا ہو. اگر میں کہیں نوکری کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا لکھا، حج کے لیے سپیئر کرے، پتہ نہیں کیا سپیئر مپیئر، انگریزی مجھے نہیں آتی، مردار جانور کو مردار ہے بلے حلال کا کیا مانا؟ اگر ایک آدمی نے ایک مجلس میں تین طلاق دی ہے، حنفیوں کے نزدیک تین ہیں، بعض علماء اہل حدیث ایک کہتے ہیں، کوشش کرے کہ منا عرفات میں امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھے، اگر اپنے اپنے کیمپ میں پڑھے تو ہر آدمی اپنے مسلک کے مطابق بھی پڑھ سکتا ہے، بعض لوگ جہاز میں تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور ایک آدمی پڑھاتا ہے، اگر تعلیم کے لیے ہے نہ پڑھائے تو خاموش بیٹھے رہو گے، تو کوئی حرج نہیں، ورنہ ضروری نہیں ہر آدمی خود پڑھے، میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، شلوار اتارنا بھول گیا، مسجد سے نکل کے اتار لی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر صفا مروہ کرنے کے بعد کینچی سے سارے سر کے بال کاٹیں تو ٹھیک ہے، اگر ٹک لگائیں تو دم پڑ جائے گی، ہمارے ہوٹل کی کھڑکی سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، بالکل وہی ثواب ہے، دور سے دیکھو یا قریب سے دیکھو، دیکھنے کا ثواب تو ملتا ہے نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جنازہ کہاں ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ لڑکا بالغ ہے یا نہ بالغ ہے، کوئی بات نہیں، اسی دعا میں ہے نا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، آگئے دونوں، اور جنازہ کہاں ہے تمہیں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ تو امام کو دیکھنا ہے، تم سارے جنازہ دیکھنا شروع کرو تو جنازہ پھر انشاءاللہ 8 دن کے بعد ہوگا نا، میں نے حالت احرام میں لیکوڈ صابن ہاتھ پر رکھا تو معلوم ہوا خوشبو والا ہے، تو ہاتھ دھو لیے، دم تو نہیں پڑے گا لیکن صدقہ کر دو 4-5 ریال، گزارش یہ ہے کہ حضور پاک نے بیعت علی الاسلام بھی کی ہے، بیعت علی الجہاد بھی کی ہے، بیعت علی السمع والطاعة بھی کی ہے، تو اس سے علماء نے نکالا ہے کہ بیعت جائز ہے، اگر احرام کی حالت میں تمباکو کا جلا ہوا منجن ہوتا ہے وہ دانتوں کو لگائے کوئی حرج نہیں، خوشبو نہ ہو، اگر طواف کے میدان میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور طواف والے آگے گزر رہے ہوتے ہیں کوئی حرج نہیں، ان کو گزرنے سے کوئی نماز خراب نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی سرکاری عہدے پہ فائز تھا، وہ رشوت لیتا رہا، اب اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، توبہ بھی کر لی، حج پہ بھی آ گیا الحمدللہ، اندازہ کر کے اتنا پیسے اب خیرات کر دو، پتہ تو ہے نہیں کس کس سے لی تھی، کون تھے، مر گئے، زندہ ہیں، کہاں ہیں، کہتے جی کہ اسلام کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں تو تم کسی اور کے نام پہ مانگ لیا کرو، کیا جو حجام ہیں ان کو دکان کرائے پہ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کوئی بنا نہیں، صرف داڑھی تو نہیں موڑتا نا، باقی حجامتیں بھی تو بناتا ہے نا، احرام کی حالت میں ارادہ نہیں، بغیر ارادے کے بیوی کو ہاتھ لگ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مانا ہے احرام کی حالت میں شہوت سے ہاتھ نہ لگاؤ، یہ تھوڑا ہے کہ بیوی کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ، اللہ کے بندے رش ہے، بیوی کا ہاتھ پکڑ لو گم ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ تو میرا ایک دوست تھا، ہم جا رہے تھے تو وہ کہنے لگا جی میں ادھر بیوی کو ایک جگہ بٹھا دوں تاکہ پھر واپس جب آئے تو گم نہ ہو جائے. میں نے کہا یار اگر گم ہوگی تو سنا تو یہ ہے کہ ایک کا لاکھ ملے گا نا. جب واپس آئے تو آ گیا منہ بڑا گندا، کہتا مکی صاحب وہی بیٹھی ہے لاکھ نہیں ملے گا. اور گم ہی نہیں ہوئی تو لاکھ مجھے کہاں سے ملے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں 50 کے قریب علماء کرام، 50 نہیں ہزاروں علماء کرام ہوتے تھے. آپ نے صحابہ کی زیارت کی ہے، زندہ آدمی کے لیے طواف نہیں، اپنے لیے طواف کر کے دعا مانگو اللہ اس کا ثواب دے دو. کسی آدمی نے مجھے 400,000 روپے دیے ہیں بطور ہدیہ، تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا؟ بالکل فرض ہو گیا. جب حج کے پیسے اللہ نے بھیج دیے، اب بھی نہ کرو تو پھر عجیب بات ہے. میں ملک کے باہر سے مال خریدتا ہوں، کرنسی لینی پڑتی ہے، جبکہ کیش اور ادھار کے ریٹ میں 1,400,000 روپے کا فرق، کوئی حرج نہیں. اگر کرنسی کرنسی پہ فرق ہے وہ حرام ہے، چیز پہ ریٹ کا فرق ہے تو وہ حلال ہے. مثلا ایک گاڑی نقد میں 1,00,000 کی ہے، ادھار میں 1,20,000 کی ہے، وہ جائز ہے. حج بدل کی نیت کیسے کریں؟ جیسے تم نے اپنا حج کیا تھا، ہر کام میں یہی نیت کریں کہ یا اللہ یہ میں حج بدل فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں. اصل نیت دل میں ہوتی ہے، لیکن اگر کسی نے لبیک بحجتن یا لبیک بعمرتن یا لبیک بحجتن و عمرتن زبان سے بھی کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں. حج بدل جب احرام باندھو اسی کی نیت سے باندھو. کہتے جی کہ طواف کے دوران میں اگر نامحرم عورت سے کندھا لگ جائے یا کوئی نامحرم عورت ہمیں دھکا دے دے، اللہ معاف کرے، اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کرو. باقی وہ بھی کوئی خوشی سے تو تمہیں کندھا نہیں مارے گی، اس کو بھی کسی نے دھکا دیا ہوگا بیچاری کو. بہرحال بچنے کی کوشش کرو، جتنا امکان ہو نظر نیچے ہو، طواف چاہے لمبا ہو جائے ازدحام میں نہ گھسیں، تو انشاءاللہ نہ کندھا لگے گا نہ کچھ ہوگا. میرا ایک لڑکا دوست ہے، اس کو کسی عیسائی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے. بھائی عیسائی لڑکی ہو یا یہودی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے صحیح مذہب پہ ہو، اس سے نکاح کرنا جائز ہے. چونکہ آج کل تو جو یہودی ہیں یا عیسائی ان کو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے، یا جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہوں تو وہ تو پھر عیسائی نہ رہے، وہ تو مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے. اگر صحیح معنی میں وہ اہل کتاب ہیں تو ان کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. پاکستان میں جو بینک ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، اسلامک بینکنگ شروع کی ہے. اسلامک بینکنگ اگر ہے نظام مزاربت پر یا مشارکت پر یا مرابحہ پر تو اس میں حصہ لینا جائز ہے، کوئی معنی نہیں. میری نواسی کا نام تحریم ہے، کوئی حرج نہیں. ہم پاکستان سے آئے ہیں اور میری اہلیہ حیض کی حالت میں ہے، تو وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، کعبے کو دیکھتی رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے، لیکن غسل میں خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے. اگر آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے تو اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ عمرہ مکمل نہ کرے. کوئی مشکل نہیں، اپنے مکتب والوں کو جا کے بتلا دو کہ میں نے نہیں جانا ہے. اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے تو وہ کیا کریں گے؟ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہسپتال میں چلا جاتا ہے، کیا کریں گے؟ کہو میری بیوی جب تک عمرہ نہیں کرے گی میں نہیں جاؤں گا، مجھے دوسرے قافلے میں بھیج دو. مغرب کی اذان کے بعد جو لوگ دو رکعت پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں، مستحب ہے. جو پڑھتے ہیں منع نہ کرو، جو نہیں پڑھتے ان کو جبر نہ کرو. ماں باپ کو ثواب کے لیے عمرہ کریں، بالکل عمرہ کریں، اس میں زیادہ ثواب ہے. زندہ آدمی کی طرف سے کوئی طواف نہیں. نماز جنازہ میں تکبیر سر کے اشارے سے نہیں ہوتی، وہ تو تکبیر کا معنی ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشارے کا کیا تعلق ہے؟ کہتے جی کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حرم میں آنے کے بعد امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے کہ کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اکیلے محروم ہیں؟ اگر ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حج بھی تو یہی امام پڑھائیں گے انشاءاللہ، پھر تمہارا حج کیسے ہو جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مشرک پلید ہوتا ہے، تو جن کے دل میں جراثیم ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ اندر نہیں آنے دیتے، جماعت سے محروم کر دیتے. دعا کرو اللہ ان کو بھی محروم نہ کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے. اگر دوران طواف میں نے بھول کے حتیم کو ہاتھ لگایا کچھ نہیں ہوتا. عورتیں جو حرم میں موجود ہیں وہ نماز جنازہ بالکل پڑھیں، فرض پڑتی ہے تو جنازہ کیوں نہ پڑھیں؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اگر عمرے کے بعد اور حج سے پہلے میاں بیوی آپس میں ملنا چاہیں تو جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں. اگر یہاں ملنا ہی منع ہے تو یہ سارے بچے اوپر سے گرتے ہیں آسمان سے. میرے خاوند جو ہیں وہ خدام الحجاج میں ہیں، وہ حجاج کی ڈپٹی کی وجہ سے مدینہ نہیں جا سکتے، میں ان کے بغیر مدینہ جاؤں بالکل نہ جائیں، جب وہ فارغ ہوں گے اکٹھے چلے جانا. ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو واپسی پر آپ کے پاس ٹائم ہو تو عمرے کا احرام بھی باندھ کے آ سکتے ہیں، اگر بالکل ٹائم نہ ہو تو صرف حج کا بھی احرام باندھ سکتے ہیں. مثلاً آپ آئی سات دن حجا کو رہے ہیں تو کب عمرہ کرو گے؟ سیدھا حج کا احرام باندھ کے آ جاؤ اور مینا چلے جاؤ. اگر حرم میں ہمارا جوتا گم ہو جائے، ہم کسی دوسرے کا جوتا اٹھا لیں، چلو ایک مسئلہ تم بتاؤ یہ میں بتا، اگر کسی کی بیوی گم ہو جائے، یعنی بڑی چیز حرام ہے چھوٹی حلال ہے، جوتا بھی حرام دوسرے کی بیوی بھی حرام. مکروہ وقت کا معنی ہوتا ہے کہ صبح کے بعد سورج نکلنے تک، عصر کے بعد مغرب تک، اور جب سورج سر کے اوپر کھڑا ہو، اور جب یہاں تقریباً 12 بجتے ہیں تو نماز ہو جاتا ہے. میں جب دین کے کام کے لیے تبلیغ کے لیے دین کے لیے نکلوں تو وسوسے آتے تو تب ہی وسوسے ڈالے گا نا شیطان تمہیں نیکی سے روکے گا نا جب نیکی کا کام نہ کرو پھر وسوسے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے یعنی وہ وسوسے سے باز نہیں آتا تم نیکی سے باز نہ آؤ اگر حالت احرام میں نے بھول کے ایسی جوتی پہن لی جس سے ہڈی چھپ گئی کچھ بھی نہیں ہوتا حالت احرام میں اگر ایک بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا